เรื่องของผีที่เข้าสิงเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังตอนนั้นหลายเดือนเลยที่ชาวบ้านทับสวายตำบลทับสวายอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านทับสวายแล้วก็มีอาการคล้ายกับคนที่ถูกผีสิงรายแรกสุดนั้นก็คือเด็กหญิงสายชนลุมไทยสงนักเรียนชั้นประถมปีที่3ซึ่งจู่ๆก็หวีดร้องขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุจนเพื่อนๆนักเรียนแตกฮือกระจายด้วยความตกใจจากนั้นเด็กหญิงคนที่ว่านั้นก็วิ่งไปที่ใต้ต้นไม้ขนาดย่อมต้นหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปชายป่าริมสนามหน้าโรงเรียนก่อนที่จะเป็นลมหมดสติไปหลังจากที่เธอฟื้นคืนสติขึ้นมาก็ได้เล่าให้ครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนด้วยกันฟังว่าขณะที่กำลังนั่งเรียนอยู่นั้นเธอได้เห็นผีที่หน้าต่างห้องเรียนเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดดำแล้วก็มีรอยสักพรืดไปทั้งตัวหลังจากนั้นในวันต่อๆมาก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันกับนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากับตนนั้นเป็นเพราะมองเห็นผีจนหมดสติถูกวิญญาณเข้าสิงโดยไม่รู้สึกตัวทั้งสิ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เหล่านี้เองก็เลยทำให้เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าต่อๆกันไปจนกระทั่งหลายคนได้ขนานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่าโรงเรียนผีสิงเรื่องนี้จะเท็จจริงแค่ไหนไม่มีใครทราบได้หากแต่เรื่องราวที่ยืดเยื้อบานปลายมาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมปีนั้นยังเป็นปัญหาคาใจของทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นมาในหมู่บ้านซึ่งเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเด็กถูกผีสิงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เด็กมีอาการนั้นเพียงคนเดียวแต่ว่าเป็นกันตั้งหลายคนแล้วทุกคนก็เห็นสิ่งที่เหมือนกันก่อนที่จะเป็นลมหมดสติกันทั้งนั้นคุณนิยมนี่เข้าไปสังเกตการอยู่เกือบ2สัปดาห์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดมาจากอะไรเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กเพราะถ้าเกิดล้มลงไปหัวฟาดพื้นหรือว่าของแข็งก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายก็แนะนำให้พ่อแม่เขาพาเด็กไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งเขาก็ไปแต่มันก็ไม่หายหมอเขาว่ามันเป็นอุปาทานแต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าลูกเขาถูกผีสิงจริงๆนายประกอบกำนันคนใหม่ของตำบลทับสวายเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในโรงเรียนประจำตำบลแห่งนี้โดยกล่าวถึงสาเหตุความเชื่อที่ต่อเนื่องกันของชาวบ้านในแถบนี้ว่าเป็นพระครูใหญ่โรงเรียนวัดทำโรงเรียนทับสวายเนี่ยทำผิดผีโดยการใช้รถเข้าไปไถที่ถางป่าหน้าโรงเรียนซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่อาศัยของผีป่าเจ้าที่เจ้าทางแถบนี้จนทำให้วิญญาณเหล่านั้นไร้ที่อาศัยต้องออกมาอาละวาดเข้าสิงนักเรียนที่กำลังมีเคราะห์ตอนหลังผมก็เลยไปนิมนต์พระมาจากกาฬสินธุ์ครับมาทำพิธีที่โรงเรียนก็มีร่างทรงเข้ามาทำพิธีด้วยพอประทับทรงร่างทรงก็ถามทันทีว่าคนไหนชื่อแถมครูใหญ่ท่านชื่อแถมท่านก็เลยถามว่ามีอะไรร่างทรงก็บอกว่ามันไม่เชื่อกูมันเอารถไปไถป่าไม้รถมันเหยียบลูกกูตายนายประกอบเล่าว่ารถไถดินที่เข้าไปทำสนามนั้นไปเหยียบวิญญาณลูกเจ้าที่ทำให้ผีเจ้าที่ไม่พอใจต้องการจะได้วิญญาณเด็กในหมู่บ้านไปเพื่อเป็นการแก้แค้นพวกชาวบ้านเขาก็ขอร้องว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเด็กๆเขาไม่รู้เรื่องถ้าจะทำก็ขอให้ทำอย่างอื่นเถอะมีอะไรที่พวกชาวบ้านจะพอผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็บอกมาเขาก็บอกว่าเขาอยากจะได้สารเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีที่อยู่ที่อยู่ของเขาถูกรถไถมันไถไปหมดแล้วทางชาวบ้านเขาก็เลยให้โรงเรียนสร้างศาลขึ้นมาทดแทนส่วนวิญญาณเด็กที่เจ้าที่อยากได้เนี่ยชาวบ้านก็ไปเอาตุ๊กตาเด็กๆมาใส่ไว้ให้ในศาลแทนปรากฏว่าอาการของเด็กยังไม่หายแต่กลับเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาก็บอกว่าศาลเจ้าที่เนี่ยเราสร้างขึ้นมาถึง2ครั้ง3ครั้งด้วยกันนะแล้วแต่ว่าจะมีอาจารย์ที่ไหนมาเข้าทรงเขาทักว่ายกไม่ถูกที่นะเอาเราก็ย้ายไปตามที่เขาต้องการแต่มันก็ไม่หายกันสักทียิ่งนานวันยิ่งก้าวร้าวรุนแรงใครจับต้องไม่ได้ชี้หน้าด่ากราดไปหมดเหมือนเจ็บแค้นอะไรมาหลังจากที่เห็นว่าอาจารย์ที่ไหนที่ว่าเก่งกาจก็เอาไม่อยู่ไม่สามารถที่จะปราบผีได้ในที่สุดกำนันประกอบก็ได้เดินทางไปนิมนต์หลวงพ่อทองดีวัดโคกหินช้างอำเภอชุมพวงมาทำพิธีไล่ผีก็หายไปสัก2-3 วันก็กลับมาเป็นกันอีก ถ้าจะไม่เชื่อมันก็ไม่ได้นะเพราะมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเด็กพวกนี้อยู่ห่างกันบางคนอยู่กันคนละหมู่บ้านแต่เวลาที่ถูกสิงนี่จะเกิดขึ้นพร้อมกันพ่อแม่ก็วิ่งหาทางแก้ไขกันวุ่นวายไปหมดผมก็เลยตัดสินใจเอาพวกเด็กที่ถูกผีเข้าเนี่ยไปที่วัดโคกหินช้างไปหาหลวงพ่อพอไปถึงบริเวณวัดมันออกหมดไม่รู้หายได้ไงก็เลยต้องปล่อยเด็กไว้ให้หลวงพ่อท่านอบรมดูแลเพราะว่าท่านสามารถรักษาได้สองอย่างคือทางไสยศาสตร์ก็ได้ทางจิตวิทยาคือรักษาทางด้านการอบรมจิตใจก็ได้แต่ว่าเรื่องร้ายๆก็ยังไม่ได้จบสิ้นลงไปเมื่อปรากฏว่าผีที่เข้าสิงเด็กๆบอกว่าให้ไปตามอาจารย์ดีๆมาช่วยปราบผีปอบให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีเพียงผีเจ้าที่แล้วเท่านั้นหากแต่มีพวกผีปอบจากถิ่นอื่นเดินทางมายังที่นี่ด้วยเจ้าที่เขาบอกว่าเขาสู้ไม่ไหวผีปอบมันร้ายมันเข้ามาแย่งที่อยู่เขาเขาก็เลยขอให้เราช่วยเขาบอกว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นพระดีมีคาถาอาคมขลังให้ไปตามท่านมาแล้วพอดีในช่วงนั้นเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อเด็กชายทรงศักดิ์ยอพระกลิ่นเขาฝันว่ามีพระที่อยู่ทางภูปอท่านมาสิงร่างบอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้หนูไปที่โรงเรียนนะอาจารย์จะไปหาที่โรงเรียนแล้วพอตอนเช้าเด็กชายทรงศักดิ์ก็ไปโรงเรียนก็มีวิญญาณมาเข้าทรงเด็กชายทรงศักดิ์นี่แหละเป็นวิญญาณพระท่านก็บอกว่าก็นี่แหละเป็นพระมาจากภูปอกูจะมาไล่ผีให้ลูกหลานพวกมึงถ้ากูไม่ไล่ลูกหลานพวกมึงจะตายหมดแล้วก็ให้หาผ้าเหลืองให้ชาวบ้านก็ไปเอาจีวรพระมาจากวัดในหมู่บ้านไปให้เด็กห่มแกก็ทำพิธีไล่ปอบให้กับทุกคนกำนันประกอบเล่าต่อไปว่าตอนที่น้องโอ๊ตหรือว่าเด็กชายทรงศักดิ์ถูกวิญญาณพระประทับทรงนั้นจะนอนตะแคงเอามือค้ำหัวตลอดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาเมื่อตนเองได้เดินทางไปสืบที่มาของพระรูปดังกล่าวจึงทราบว่าพระภูปอที่ว่านั้นไม่ใช่พระสงฆ์แต่เป็นพระพุทธรูปปางสายญาติซึ่งนอนตะแคงเหมือนกับเวลาที่น้องโอ๊ตเข้าทรงไม่ผิดเพี้ยนกันเลยแม้แต่น้อยจากความเชื่อดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ในวันต่อมาชาวบ้านทับสวายก็ช่วยกันจัดพิธีจับปอบขึ้นมาอย่างเอิกเกริกซึ่งปรากฏว่าในการทำพิธีวันนั้นพบว่าในหมู่บ้านทับสวายมีปอบเข้ามาเพ่นพ่านอยู่มากมายถึง79ปอบแล้วก็มีเจ้าพ่อซึ่งไร้ที่อยู่อีก4รายด้วยกันคือเจ้าพ่อทองแดงซึ่งถูกรื้อศาลเก่าทิ้งไปเจ้าพ่อชุมแสงที่อยู่ในบ่อน้ำข้างโรงเรียนเจ้าพ่อคำแสงที่สิงอยู่ในศาลเพียงตาแล้วก็เจ้าพ่อปั้วเจ้าที่เก่าแก่ที่สถิตอยู่ในศาลทางด้านหลังโรงเรียนมานานแล้วพิธีกรรมจับปอบทำขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมทำให้ข่าวคราวโรงเรียนผีสิงแพร่สะพัดออกไปตามสื่อต่างๆและจากปากคำของชาวบ้านที่เล่าต่อๆกันไปในจังหวัดนครราชสีมากระทั่งกลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งก็ทำให้คุณนิยมต้องเดินทางไกลมาถึงที่นั่นเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดจากผีสิงเกิดจากอุปาทานหรือว่าการเมืองในท้องถิ่นอย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้หรือเปล่าหากแต่ในเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนคืออาจารย์แถมปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางชาวบ้านบอกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เคยใส่ใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตามความเชื่อของชาวบ้านหากแต่กลับมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของอาการป่วยทางจิตของนักเรียนแต่ในขณะเดียวกันบรรดาอาจารย์ที่ในโรงเรียนก็กลับเล่าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นทางโรงเรียนก็ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านแล้วในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลเจ้าที่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้สบายใจครูบอกว่าเราไม่เคยที่จะนิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ว่าเองก็เหมือนกันหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านผู้ว่าก็มาสั่งให้ทางโรงเรียนช่วยทำอย่างที่ชาวบ้านต้องการทุกอย่างเราสร้างศาลขึ้นมา 2-3 ที่ตามที่พวกเขาต้องการแต่เรื่องมันก็ไม่จบสักทีเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาที่เนี่ยความจริงมันจบไปนานแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจู่ๆก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกแล้วพอเป็นข่าวขึ้นมาอาการของเด็กก็ยิ่งก้าวร้าวรุนแรงขึ้นจากที่แต่ก่อนก็เคยแค่เป็นลมเฉยแต่หลังๆมาเนี่ยมีร้องโวยวายดิ้นรนไม่ให้จับตัวอาจารย์ท่านหนึ่งก็ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรว่าผีจะมีจริงหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านหรือว่าจะเป็นเพียงการเมืองท้องถิ่นอย่างที่เจ้าหน้าที่รัฐบางคนตั้งข้อสังเกตกันว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นมันนานกว่า3เดือนมาแล้วเรื่องทั้งหมดเงียบหายไปนานแล้วแต่ทำไมถึงได้เกิดเป็นข่าวขึ้นมาอีกจนกระทั่งฮือฮากันไปทั่วอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นข่าวดังหลังจากมีมือดีส่งข่าวแจ้งไปให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบก็ทำให้ผู้สื่อข่าวทั้งสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์เดินทางมาทำข่าวกันอย่างคลึกโครมงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีหลอกคนหรือคนหลอกผีกันแน่แต่คนที่รู้ดีแก่ใจก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รู้เบื้องหลังเบื้องลึกเหล่านี้ได้ดีว่าเท็จจริงมีแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรล่ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ไม่เชื่อแต่ว่าอย่าลบหลู่ครับมีผู้กล่าวเตือนถึงเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ส่วนใครจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับใจของท่านผู้ฟังเองก็แล้วกันล่ะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีโรคประหลาดเกิดขึ้นกับนายกำธรซึ่งเป็นลูกชายของลุงเดชลุงเดชนี่บ้านแกอยู่อยุธยาครับคืออยู่ๆนายกำธรลูกชายเนี่ยมีอาการเหมือนกับตัวเองเป็นนกอะไรสักอย่างหนึ่งลุงเดชแกก็กลุ้มใจมากวันหนึ่งแกก็มาที่บ้านเจ้าหลุยซึ่งเจ้าหลุยนี่ก็ไปเพื่อนกับเจ้ากำธรลูกแกนั่นแหละเคยไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ตอนหลังที่เจ้ากำธรมันเริ่มมีอาการเพี้ยนเจ้าหลุยคนนี้ก็เลยห่างๆไปลุงเดชก็ไปตะโกนเรียกเจ้าหลุยมันกำลังนอนแกว่งเปลยวนอยู่กับต้นขนุนสองต้นไอ้หลุยไอ้หลุยได้ยินหรือเปล่ามันก็หันมามองอย่างเบื่อๆเรียกทำไมลุงเองมานี่สิไปกับข้าหน่อยไปไหนอ่ะออกมานี่สิจะให้ข้ายืนตะโกนอยู่หน้าบ้านอย่างนี้หรือยังไงออกมาไอ้เจ้าหลุยถอนหายใจเฮือกใหญ่เสร็จแล้วก็บิดขี้เกียจก้าวเข้ามาหามีอะไรลุงเรียกทำไมเอ็งไปหาหมอวันกับข้าหน่อยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยจะมาชวนผมไปหาหมอผีอ่ะก็เรื่องไอ้กำธรที่มันไม่ได้สติสตังค์นั่นแหละก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ลุงมันอยากจะบ้าก็ให้มันบ้าไปสิไม่ได้เกี่ยวกับผมนี่น้อยๆหน่อยนะไอ้หลุยเอ็งอย่ามาว่าลูกข้าบ้านะไอ้กำธรมันไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นน่ะมันแค่ไม่ยอมหลับยอมนอนตอนกลางคืนแล้วมันก็นึกว่าตัวมันน่ะเป็นนกเท่านั้นแหละก็แค่นั้นก็เพี้ยนแย่แล้วปวดหัวแล้วลุงปวดหรือไม่ปวดมันก็เรื่องของข้าที่เป็นพ่อของมันแต่ว่าตอนนี้เอ็งไปกับข้าหน่อยไปคุยกับหมอวันแกอยากจะถามอะไรเองนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเองเป็นเพื่อนรักกับมันเองก็น่าจะรู้อะไรๆเกี่ยวกับมันดีแกอยากจะถามเองว่าไปทำอะไรกันมาบ้างฮะไอ้กำธรมันถึงได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ลุงก็นะก็ไปหาแกหน่อยก็แล้วกันเพื่อมีอะไรช่วยกำธรมันได้บ้างไอ้หลุยมันก็สายหน้าอย่างรำคาญอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้มันบ่นแต่มันก็ยอมไปหาหมอวันกับลุงเดชไปด้วยกันหมอวันเนี่ยแกหน้าบวมฉุเพราะกินเหล้าหนักแกก็ถามเจ้าหลุยเกี่ยวกับกำธรว่าไปทำอะไรกันมา ผมไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรมาบ้าง ก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ เพื่อนก็จริงแต่ก็ไม่ได้รู้ไปซะหมดทุกเรื่องนี่หมอ เรื่องรู้อะไรบ้างล่ะ ก็รู้อย่างที่บอกลุงเดชไปแล้วแหละมันนึกว่าตัวมันเองเป็นนก เขาไปทำบาปอะไรเกี่ยวกับนกมาบ้างหรือเปล่าอ่ะเองรู้ไหมทั้งสองคนก็สายหน้าทั้งลุงเดชทั้งเจ้าหลุยลุงเดชก็บอกว่ามันไม่ชอบทำบาปทำกรรมอะไรหรอกครับหมอเพราะเจ้ากำธรมันเป็นคนรักสัตว์ใจอ่อนเราเคยไปยิงนกยิงหนูกันมาบ้างหรือเปล่า โอ้ยไม่เคยหรอกโตเป็นหนุ่มแล้วไม่ใช่เด็กๆที่ได้ไล่ยิงนก ปรากฏว่าหมอวันไม่ได้ความจริงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดลุงเดชก็ได้แต่ถอนหายใจเสร็จแล้วก็ลาหมอกลับบ้านลุงเดชกลับมาก็นั่งกอดเข่านึกถึงเมียของแกตายไปแล้วร่างไร้วิญญาณนอนเหยียดยาวใต้ต้นมะละกอข้างถนนหน้าบ้านตายในป่าหญ้ารกๆตายอย่างแปลกประหลาดบางคนว่างูกัดบางคนบอกเป็นลมบางคนว่าผีทำก็เลยไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรกันแน่แต่ตอนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีคนตายก็บอกเขาว่าเป็นลมตายเพราะว่าขี้เกียจให้เขามาสอบสวนยุ่งยากไหนๆคนมันก็ตายไปแล้ว เชื่อว่าตายเองไม่มีใครฆ่าแกงตามเนื้อตัวไม่เห็นจะมีบาดแผลอะไรที่ตรงไหนเมียของแกเนี่ยเป็นคนแปลกตอนมีชีวิตอยู่ไม่ชอบทำงานชอบออกจากบ้านไปไหนมาไหนไม่สนใจใยดีจะมีกินหรือไม่มีก็แล้วแต่เวลาจะกินเนี่ยต้องมีไม่งั้นก็จะเอะอะโวยวายแกเนี่ยเป็นข้าทาสในบ้านเลยคอยหาใส่ปากใส่ท้องให้นึกไปแล้วก็เคยสงสารตัวเองว่าเกิดมาเป็นชาตินี้เป็นขี้ข้าเมียแล้วก็ยังมาเป็นขี้ข้าลูกชาติก่อนคงจะสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้กับสองคนเนี่ยชาตินี้ถึงต้องมาชดมาใช้ลุงเดชก็เคยจุดธูปขอให้ดวงวิญญาณเมียมาช่วยทำให้ลูกชายเนี่ยเป็นคนเหมือนกับลูกคนอื่นเขาบ้างไอ้ลูกบ้าๆนี่นึกว่าตัวเองเป็นนกเนี่ยขอให้มันหมดไปเสียทีแต่ก็ไม่เห็นลูกชายจะดีขึ้นแกหุงข้าวต้มแกงให้ลูกชายกินเขาก็ไม่กินได้แต่นั่งมองเฉยทำไมไม่กินล่ะลูก ผมอยากกินปลาบ ่ก็นี่ไงปลาย่าง ไม่ผมอยากจะกินปลาสดสดเป็นเป็นดิ้นกระเดวกระเดว เองพูดอะไรฮะกำธร ก็ผมเป็นนก นกอะไรนะเองไม่ใช่นกนะเองเป็นคน ผมเป็นนกผมเป็นนก เขายืนยันตาเหม่อลอยมองไปข้างนอกแกมองดูหน้าตาลูกแกดำคล้ำเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก่อนโน้นเขาผอมก็จริงแต่ก็ไม่ผอมมากมายขนาดนี้ไอ้ที่ผอมอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ยอมกินข้าวบ่นจะกินแต่ปลาสดพรุ่งนี้พ่อจะพาเองไปหาหมอวัน ไม่เอาอ่ะไม่ไปอ่ะ ไปสิจะได้หาย ผมไม่ไปอ่ะผมเป็นนกผมไม่ไป ลุงเดชก็ได้แต่สายหน้าลุงเดชคิดว่าต้องพาเขาไปหาหมอน่าจะดีที่สุดแต่เมื่อวานนี้หมอวันสายหน้าบอกว่ารักษาไม่ได้แกบอกผีไม่ได้เข้าแต่ว่าเขาเป็นโรคประสาทหรือว่าเป็นบ้านั่นเองให้แกพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ้าลุงเดชก็คิดหนักแกไปหารถเพื่อจะพาลูกชายไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปจ้างรถพิกอัพนายพนมเพราะว่าคันอื่นก็ไม่รู้จักเขาตามไปเจอนายพนมนายพนมไปนั่งกินข้าวผัดอยู่พอรู้ว่าลุงเดชจะจ้างรถพาลูกชายไปหาหมอเขาก็พยักหน้าเขาเองก็รู้จักมักคุ้นอยู่กับกำธรพอสมควรลุงเดชก็บอกกับนายพนมซึ่งเป็นโชเฟอร์จะทำยังไงถึงจะเอามันขึ้นรถได้มันไม่ยอมไปเมื่อวานจะเอามันไปหาหมอวันมันก็ไม่ไปนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ ก็ต้องหลอกมันสิมันชอบอะไรก็ต้องเอาไอ้นั่นแหละไปหลอกล่อมันมันชอบอะไรบ้างลุง ก็ไม่เห็นมันจะชอบอะไร แล้วตอนนี้มันทำอะไรอยู่อ่ะ นอนหลับมันชอบนอนกลางวัน นอนกลางวันกลางคืนไม่นอนนะดีแล้วอุ้มขึ้นรถเลย มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิ ก็ลองดูเดี๋ยวผมอยากจะช่วยมันนะไม่เป็นไร พากันมาถึงบ้านลุงเดชเข้าไปดูลูกชายเจ้ากำธรกำลังนอนหลับอยู่ในห้องมืดๆร่างผอมนอนเหยียดยาวปากอ้าหายใจแรงลุงเดชก็พยักหน้ากับนายพนมที่ยืนรออยู่หน้าบันไดพอเห็นลุงเดชส่งสัญญาณก็รีบขึ้นบันไดมา อุ้มเลยดีกว่าเอา ร่างที่นอนอยู่ลุกพรวดพราด อย่านะอย่าเข้ามานะอย่ามาอุ้มนะ ก็ร้องเสียงดังนายพนมสะดุ้งหูไวซะด้วยสิขนาดกระซิบแล้วยังได้ยินมันบ้าแบบไหนกันแน่กำลังหันรีหันขวางกันอยู่ไม่รู้จะทำยังไงหมอวันมาแกลงจากมอเตอร์ไซค์ที่หน้าบ้านลุงเดชนะแกให้หลานชายแกขับมาส่งเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านที่มาก็ด้วยความคลางแคลงสงสัยว่าเจ้ากำธรนั้นมันเป็นบ้าหรือว่าโดนผีเข้าหลังจากที่ลุงเดชกลับมาแล้วแกก็เฝ้าแต่ครุ่นคิดจนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่บอกลุงเดชว่าลูกชายแกเป็นบ้าเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าแกก็เลยตามมาดูให้เห็นกับตาอ้าวหมอวันมาไงกันเนี่ยไอ้คนบ้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะอยู่บนเรือนข้ารู้สึกว่ามันแปลกๆก็เลยมาดูเองไหนอะลูกชายเองน่ะอยู่ในห้องนู้นน่ะชี้มือไปหมอวันก็มองตามเด็ดแล้วก็พากันขึ้นบนเรือนแต่ก็มองไม่เห็นกำธรลุงเดชก็มองหานายพนมก็ช่วยหาอ้าวเมื่อตะกี้ก็นอนอยู่น่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนน่ะเนี่ยอ้าวแล้วลูกทั้งคนไปอยู่ไหนไม่รู้เหรอลุงเดชมองหาลูกชายไม่เห็นก็เสร็จแล้วเผลอแป๊บเดียวมันหายไปไหนเร็วจังยังก็มันรู้ว่าหมอวันจะมาพอเห็นหมอผีมามันก็หนีละมั้ง ช่วยกันค้นหาทั่วบ้านก็ไม่เห็นลงเรือนไปหาทั่วบริเวณบ้านแต่ก็ไม่เจอในสวนหลังบ้านก็ไม่มีทั้งหมอผีทั้งนายพนมคนขับรถลุงเดชหากันควักไปหมดก็ยังไม่เจอก็พากันมายืนใต้ต้นมะม่วงใหญ่ข้างเรือนหารือกันจะทำยังไงกันดียังไม่ทันจะทำอะไรก็มีเสียงใบมะม่วงดังแกรกแกรกพากันแงหน้ามองขึ้นไปก็เห็นร่างหนึ่งลอยละลิ้วมาเสียงตุ๊บร่างของเจ้ากำธรนอนแอ่งแมงอยู่กับดินตกตะลึงกันหมดแต่แล้วลุงเดชก็ได้สติสุดลงประคองลูกเขายังไม่ตายเขาลุกนั่งขัดสมาธิตาลืมโพรงไม่มีแววจ้องหน้าลุงเดชผมเป็นนกผมบินลงมาผมเป็นนกเสียงที่ออกมาจากปากลูกชายไม่ใช่เสียงของเขานี่มันเป็นเสียงของใครก็ไม่รู ้ผมหิวผมอยากกินปลาสดสด จบคำร่างลูกชายก็หงายท้องตึงลุงเดชก็โถมตัวเข้ากอดรัดเขาเขย่าร่างนั้นอย่างแรงจนหัวสั่นหัวคลอนเลือดดำดำไหลออกจากปากทั้งจมูกหมอวันก็ยืนมองอยู่ว่าเฮ้นี่มันตายแล้วคอหักนายพนมพูดอะไรไม่ออกได้ยินแต่เสียงร้องไห้ของลุงเดชที่เหมือนกำลังจะขาดใจตายตามลูกชายไปด้วยไม่ว่าใครก็พูดกันว่ากำธรตายเพราะความบ้าของมันเองปีนต้นมะม่วงแล้วก็หล่นลงมาคอหักตาย คนอะไรว่าบ้าอยากจะเป็นนกนั่นน่ะสิไม่เคยได้ยินชาวบ้านพูดกันไปหลายอย่างเหลือเกินมีเจ้าหลุยเพื่อนมันคนเดียวที่ไม่พูดเหมือนคนอื่นเข้าไปเผาศพกำธรแล้วก็ถอนหายใจยาวเหยียดตอนที่เดินออกมาจากวัดพึมพำออกมาเบา ๆไปดีเถอะเว้ยเพื่อนไอ้ธรมันไม่น่าตายอย่างนี้เลย มันดันนึกว่าตัวเองเป็นนกก็เลยปีนต้นมะม่วงหล่นลงมาเอ๊หรือมันไม่ได้หล่นมาเองอาจจะบินลงมาอย่างที่ลุงเดชเล่าว่ามันบอกอย่างนั้นว่ามันบินลงมามันเป็นนกอาจจะเป็นได้มันจะเกี่ยวกับที่มันฆ่านกแสกหรือเปล่ากำธรเนี่ยฆ่านกแสกผีเจ้าหลุยไม่เล่าให้ไม่บอกใครสัญญาไว้กับกำธรแล้วที่กำธรฆ่านกแสกก็เพราะเขานี่แหละไปท้าทายเขาสบประมาทว่ากำธรในขี้ขลาดตาขาวไม่กล้านะคือนกตัวนั้นนกแสกเนี่ยหลุยจับมันได้ในสวนมะม่วงเยวาดตอนบ่ายๆมันหล่นลงมายังไงเขาไม่รู้เดินเข้าไปในสวนกับกำธรเจอมันเข้าพอดีเขาก็ไล่ตะครุบมันได้ส่วนกำธรก็ยืนมองไม่กล้าแต่ต้องตัวมันแล้วก็ยังบอกเจ้าหลุยบอกว่า เฮ้ยมันเป็นนกผีนะนกแสกเนี่ยนกผีเองคงไม่กล้าทำอะไรมันนะเองมันขี้ขลาดเนี่ยเองมันแย่ กำธรหน้าซีดนิ่งอยู่ตั้งอึดใจแล้วสีหน้าเขาก็แดงขึ้นมาทำไมเขาจะไม่กล้า อะสิเอ็งกล้าก็ฆ่านกผีให้ข้าดูหน่อยสิอ้าวลองบีบคอมันนี ่กำธรก็ยื่นมือสั่นๆไปรับแล้วก็หลับหูหลับตาใช้สองมือเข็นคอนกแสกผีจนกระทั่งตายคามือครับนั่นก็คือความลับที่เจ้าหลุยไม่เคยบอกใครไม่กล้าบอกใครว่าทำไมกำธรมันถึงได้มีสภาพเป็นอย่างนั้นในวาระสุดท้ายของชีวิตครับ